ñin fukki fan yooyu mu ne ko nag léegi uxluf nii fii xaw mi wóotuma ci sama nit ñi. Wa aslih, na ngay defar diggante bu nar a yàqu na nga ko defar, ñaar ñu xulu na nga leen defare. Wala tattabi, maa ngi lay ñaan nag lu ma fa yàgg-yàgg bul topp mukk sabilal mufsidina, yoonu yàqkat yi. Mu fi jóge yàqkat dañ jóg, bëgg laa difiye jàdd loola def loola lu ma la santut, bul ànd ak ñoom ca loolee. Wa aslih, diggante boo gis mu nar a yàqu na nga ko defar fii xaw mi. Na nga ma fi wutu daal wutu woo xam ne day mel ni maa ngi fi, du wutewuma. Yàlla tabaraka wa taala noonu la Moussa def bàyyi fa ki nga xam ne mooy rakam jooji di Haruna. Moo tax ñin fukk yooyu tamit tabaraka wa taala wa daggal awsas Moussa alayhi salaam. Nit itam ak jullit war na léeg-léeg ñin fukki fan yi nga xam ne ci la nekk mu seet ba xam waaw ñin fukki fan yii ma nekk ñaata waxtu laa fi faat, ñaata laa fi jullee sama kër, ndax tiim naa fi, ndax ñin fukki guddi yooyu wuute naa fi jullit ajjuma. Yooyu yëpp jullit bu nekk war na ko di calculer ci moom, bàyyi ci xel ci ñin fukki guddi yi nga xam ne biir programme Moussa ci la bokkoon, yow tam nga di ci bàyyi xel. Boo ko bu ko defee ñin fukki guddi yoo amit nga bind sa testament wala boog say bor, ñi la ameel, ñi nga ameel, ni nga bëgg ñu def ko sa ginnaaw, denc ko, bu ñin fukki fan yi matee nga génnewaat ko. Ñin fukki fan yooyu it nit ki su demee ci ab gisaanekat, gisaanekat ba wax ko lum gëmut waaye rek moom moo jóg dem ca, dina am ñin fukki fan yoo xam ne kenn du ko nangul ak julleem. Ma ne loola su daje woon muy weeru koor ba far kenn du la nangul sa koor ba muytul dana doy waar. Moo tax ab buxaabakat buy seet di wax naan diw nangam ki nangam di sànni ay petaaw, kenn war leen di leen seet yi nga bàyyi xel ci ñin fukk yooyu tabarkal. Walamma jaa ba mu dikkee Moussa Moussa li miqaatina, ngir suñu rendez-vous boobee. Wa kallamahu, mu wax ak moom rabbuhu boroomam. Ba mu agsee Moussa, ba mu agsee yàlla tabaraka wa taala wax ak boroom, mu dégg waxi yàlla yi subhanahu wa taala. Amul intermédiaire bu dox digganteem ak moom, amul téléphone, amul lenn. Yàlla ne Moussa mu ne ha nam ko def woon ca turu Sina. Wax ja neex ci Moussa. Xaala mu ne ko rabbi sama borom ari nii feeñuma, feeñuma anzuru ilayka, ma xool la. Xam nga ñaare nit kuy wax te gisoo ko léeg-léeg da ngay am cofeel ci moom ba boo sañoon gis ko. Léeg-léeg yàlla natoola ko nga dégg benn waaye di wax ci rajo, di wax ci diine, nga dégg nit ke loo bëggoon mooy nga teg ko sa bët rek ni kii mooy waa ji wax bànneex boobu nga ci am. Yàlla dafa dogal bi muy waxtaan ak Moussa mbir mi daa neex ci moom lool, mu ne ko nag ari nii. Ndax di gis ki ngay waxal muy wax dafa am beneen bànneex bu ciy nekk bukkut ak muy wax te doo ko gis. Moo taxit ajjuma soo ñëwee ci juma da ngay gis iliman day yéeg ci benn minbar taxaw ca di wax, ndax ñëpp di ko gis mu jokkoog ñoom. Looloo ko waral dañ koy aaye mu taxaw ci kaw suuf rek di wax noonu, wala maanaam ngeen baal ma gënul boobu. Ndax ki ngay waxal mu lay gis ngay wax ak moom bukkut ak mu lay dégg ngay wax te du la gis. Looloo tax ngeen koy gis. Ñaareel ba ci xutba boobu dañuy bëgg mu taxaw, taxaw fu kawe di wax ñu koy gis. Looloo tax ba bu nit ki di firi alxuraan ci jàkk bu toogee ci kaw ab toogukaay nit ñëpp dañuy bokk di ko gis. Su ko defee gis biñ koy gis dina tax moom li muy wax di jokkoog ñoom, yëngutu yi muy def di yëngutu ay loxoom di ko bàcc ak yëngalaat yooyu tam dina tax ñuy mu leen di animé ñoom, ñoom tam ñu animé wu ñuy jokkaloo. Loolu la Moussa bëggoon mu am digganteem ak boroomam. Yàlla nag woon ko ne ko man bukkuma ak nit. Xaala mu ne ko lan taraan nii doo ma gis mukk fii ci àdduna, mënisu maa gis fii ci àdduna. Walakin waaye li tax ma ne doo ma gis unsur, xoolal ma jox la mandarga mu la koy wan. Xoolal ilal jabali ci daj bi, fa in istaqarra, bu saxee makaanahu fi mu nekk rek ne tekk, ma ne ko maa ngi ñëw, mu ne tekk, fa saw fa taraan nii, su boobaa xëy na danga ma gis. Moussa ne waaw acca, yàlla daal di woneg màggaayam ca daj ba. Fa lamma tajalla, ba mu feeñoo rabbuhu boromam lil jabali daj ba, jaalahu, feeñu ga def na ko dakka muy lu mokk. Wa qarra Moussa, Moussa daal di rot saiqan nek ko xamne ki dafa xam ko taala mi ngi wax kon Musa diko wonne lan tarani doma gis fi jaduna doma gis fi jaduna nak tekki wut ne nit du gis yalla mukk yunit bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wonane nit dina gis yalla su fekke texena naka nonu alquran day saxal lolu wujuhu yawma isin nadira ila rabbiha nadira wala alquran moko wax yunit bi diko saxal salawatullahi wa salamun alayhi amma gis yalla nak ci aduna ni yalla day lo xamne beut munta pek ne ki moy yalla la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar yudriku al-absar soy setan mbir se beut da koy meuna pek nga gis ko ndax fimne dem na dakar mo gëna yomb gis na dakar ndax dakar lepp beutum nit munu ko kep mu gis ko suñu borom tabaaraku ta'ala ab beut munta tege ne li ki moy suñu borom xana su ko ngi di wax na li ci suñu borom la bok te su boba lolé beut de ko munul ci tabaaraku ta'ala lan tarani do ma gis ci aduna muko ben ñaaral ba bu yalla ne won ben ni dama bëgg nga gis ma dañu bëgg gisante legi ana fan la yalla di mëna gisante koku place bu ñuy xaj bu muy xaj mom tabaaraku ta'ala ci kaw suuf ci lolé benen mbir la motax yalla ne ko lan tarani jari koy jox nak mandarga mu ko wonne lola tax ibn abbas mu ne ma tajalla minhu subhanahu wa ta'ala lil jabal illa qadra al qinzar fa sara turaban wa qarra musa makhshiyan alayhi tafsir tabari ibn abbas neena suñu borom tabaaraku ta'ala dal la nga xamne mom la feñu doñu ba mi ngi toll ni sa baramu sank len bi rek doñu ba daldi mok rumb melni ab pend Musa dadi xam ba mu xame ba ximiliko nak falamma afaqa bum ximiliko qala mun subhanaka yalla gatch nga la mayaw tuduna sak sel tubti ilayka tubal na la wax jima na la won dama la beug gis dutuma ca delu wa ana awwal mu'minina may ñeuk gem ne yow munis la gis ci aduna lolum mom dutuma ko werante xala yalla ne ko mu ngo li mo taxon ma lay wax dama gis legi ya Musa yow Musa inistafaytuka man dama la tan ala nnas ci nit ñi bi risalati jox la sama risala gi nga nek sama bu yonent wa bi kalami tan la itti wax ak yow Musa fa qusma ataytuka jappal li mala jox wa kum min ashakirin te bu nga bok ci ñi may sante te bu lu wutati ndol lan go xamni bu ñewé dalay gañ bul ma waxati dama la bëgg gis kon nak mu ngi nonu لتصلية موسى عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤال الرؤية لتخ يالا فينيوكو داي دال خلام نك نكو يي رك موتاخ وايي دو تيام رك نكو لان تراني دوما گيس سو بابا داي ديس تي موم ميتي ناخ تونتينوي وايي تبارك وتعالى دولل كو سي اي بات يو خامني دي بادي جيهي رك خلام دال دال مونيكو يا موسى اني استفيتوكا من داما لاتان على الناس تي نيت ني بي رسالتي ci sama risala gi manam def la nga dib yonent wabi kalami matan lay wax ak yow Musa fa qusma ataytuka jele li mala jox wa kunta nga bok nak mina shakir na ci ñi may sante ba suma len joxe ñi yem ci la ma len jox ndax joxna lu mu joxul ken kon nak sante ma mo gën nga may laaj nan dama lay gis Musa da di jël ay aliwam jël la nga xamne moy leddi commandement wa katabna lahu ni bindal ko fil alwahi ta aliwa yalla bindal ko ca min kulli shay bepp ngir bepp atte bepp teralin lepp lo xamne yahtaju ilayhi banu isra'il fi dinihim min almawa'iz wa tafsil alahkam mubayyana lil halal wal haram kullu zalika fi alwahi tawra yep mi ngi won ci tawrat motax bi injil ñewé mom andi wul lenn lu bes dafa dadi wëru ci tawrat rek li tajdid bi alquran ñewé nak jël li won ci tawrat li won ci injil ak waraté won ci sabur alquran chambar ko dadi wu muhaiminan alayhi dugul ko ci biram nak légui kuy jël ci nak yam ci alquran jarul jall ci bé jarul jall ci bëlé ndax mom mi ngi ci biram mu ne ko maw'izatan mu nek warati ngir banu israël wa tafsila mu nek luy takantal li kulli shay mepp ngir mu ci nek rek takantal nako ci tere bi lepp lu ngeen di soxla mi ngi tere bi jaratul ngeen di tere len mba fen diko jemele nen lepp ci tere bi yaw nak yaw musa faqusha bi quwwa jël ko ci doole jël ko ci doole manam qusit tawrat bi jiddin wa jihad sha'n ulil azm ul azm yeb kenn ko lañ la jox dañ lay wax na nang ko tiyeb ak fukki loxo wala bu waxe tiyel ak fukki loxo kenn ku ne xamna ni nit du am fukki loxo waye tiyel ak fukki loxo moy li bul ko sagane nang ko jëfi niñ la ko sante fa qusha bi quwwa salawatu wa salamu alayhi mi ngi wax ne li tax mu bejaw moy hud ak mbokki hud sayyabatni hudun wa akhawatuha ba surtu ñewé ne ko fastaqim kama umirta digal jubal ni la ko yalla digale neena titange la motax mu tambale feñal ay kawar yu wax ca bobba salawatu llahi wa salamu alayhi yalla ne musa faqud hajal tawrat bi quwwa wa'mur ahlaka wala wahmur qawmaka digalal sa mbokk yi ñomit yaqusu ñu jël ko ñu tiyé téré bi ahsaniha ci na gëna rafet ñom duñ ko mëna tiyé ni ngi ko tiyé waye yow nañ ko tiyé ñom ci na gëna rafet ngab amara bi bani israël amara bani israël bil hazr al ikhtiyar al afdal kal akhs bil azaim dun al rukh fal afu afdal min al khisas wa sabr afdal min al intisar na ngeen jël yentam li ci gëna rafet modi nit kuñu togn sañ nga fayu waye xam ngeen ne balé gën ngab ak itam yu dogu yi mo gën yombal yi ngeen jël yu dogu yi bayyi yombal yi ngab sa urikum dana len wan daral fasiqina keuruk ña nga xamne ñoy ñu kacior ñi yowul xiyamat sa asrifu dana walbati an ayati ci sama kiyamtani alladheen ya nga xamne yatakabburu fil ardi dañuy reerelu ci kaw suuf ñi reerelu ci kaw suuf yalla day walbati ayam ba duñ ca mëna waro di reerelu bi khairul haqqi lu deug ñom wa in yaraw buñu gisee kul ayatin bepp aya bepp kiyamtan bu yoon yalla amna la yu'minu biha duñu ko gëm wa in yaraw buñu gisee sabilal ghayy wala sabil ar-rusd yonu njub la yattaqisuhu dun ko jappe sabilan aw yon wa in yaraw buñu gisee nak sabil al-ghayy yonu jubadi yattaqisuhu ñu jappe ko sabilan aw yon ñettangu nonu kon nit ñoo xamne buñu gisee yonu njub dun ko jappe aw yon buñu gisee yonu wu baax dun ko jappe aw yon waye buñu gisee yonu jubadi nak ñu jappe ko aw yon modi da nga gis dama dama man nay nek di warate di wax nit ñi nangam ci nangam kenn du ci waru kenn du ci def dara nga deg ben way bo xane bi day taxuran kep wala mu wax jenen wax nit ñi yemu ci lool nan dengali di waxam way su ko defee loola moy wa in yaraw sabilal khayy yattakhisu sabila zalika lool nak bi annahum ci ñoom kazzabu dañu weddi bi ayatina ci suñu ay wa kanu ñu nek nak anha ci ay ghafilina di ko sagale su ko defee kon suñu borom tabaraka taala mi ngi ñuy nettali ba léegi xissab Musa ak Firawna nekk ci wàllu di ko nettali muy xew-xew yoo xam ne seen diggante Firawna ak Musa diggante la boo xam ne dul xew ba yowmal qiyam niki diggante Iblis ak Adama dul xewee noonu la diggante bi mel moo tax suñu borom tabaraka taala gën koo détaillé ci xissab Nuh bi weesu qissab Hud bi weesu qissab Salih bi weesu Lut ak Shuaibu xam ngeen ne bii la gën a yaatal tabarkàllah walladina kazzabu ñi nga xam ne dañoo wedd nag bi ayatina suñu aaya yi suñu kiyamtaan yi wane ne yàlla am na wa liqaa'il aaxirati ak dajab alaaxira ñooñu xabitat amaluhum seeni jëf sippeeku na lañ doon jëfal yàlla tabaraka wa taala yàlla bëggu ca lenn yàlla bindu ca lenn yàlla soxlawu ca lenn hal yujzauna mu ndax des na leen fay illa ludun ma kaanu yaamaluun lañ doon jëfandikoo kenn fayu leen ludut ma kaanu yaamaluun la nga xam ne moom lañ doon jëf ndax yàlla tabaraka wa taala boo jëfee lu baax benn mu fay la juróom-ñeent tekki muy fukk boo jëfee safaan safaan ba dong la fay teg soo ñëwee mu jël jox la ndax yàlla tabaraka wa taala moom amul ay safaan su ko defee tabaraka wa taala nee na wa taqasa qawmu musa niti musa yo jël min ba'dihi ginaaw ba musa deme di waxante ak yalla ñu jël min xuliyihim ca seen takkaaya tabax ca xijalan aw sël jasadan bu nekk aw yaram lahu am na xuwaar nañ nañ gu mel ni nañ nak lahu quwarun ay sawtun ka sawtil baqara muqtasir ibn kasir bo deme dal nak wi mom day nañ ni nga xamne ni lan nak yi di nañe te nak dañ ko defare ci or gisulo fim nek ni ci foye kay yi xale yi di foye ci keur yi fim nek ni day nañ ni day me yi di nañ yi melni gelem yi di ngax yi melni tabarakallah len lu ci nek ñi ngi koy defal gone yi ñor ko ci seen keur yi diko foye mu melni nagu Musa wo nga xamne mom la yoron su ko defé kon mbok yi nga xamne yeena doon top tafsir bi inshallah ak sinan ci fiñ koy jexale ci katunu borom bi ngeen tek seen tank ci seen loxo ci aya timir ak ñin fuk ak juroom ñaar الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي واخو كايغي سين مبوك عليون سال يالو جابليغي سين مبوك باي نداو رج دنيا مولين دي انديل سين تفسير القران الكريم سوكو ديفه ني نيو كو tapé won ci fan yi nekkon ci suratul a'raf tabaaraku wa ta'ala nek di netti xew xew yi nga xamne mo xewon digënté Musa alayhi salam ak banu Israa'il ak Fir'aun ak xewol yi nga xamne tabaaraku ta'ala defal nako banu Israa'il ak li nga xamne banu Israa'il fayé nako suñu borom tabaaraku ta'ala ci weddi ko ak weddi xewolam yi mu diñu natili jaarale ci ashabul qarya mu di ñinga xamne dañ leena téré won ne len bu samedi bu len rebi jeun mu dib gaaw ñu lank dem di ci rebi jeun suñu borom tabaaraku ta'ala def len ay golo ne nak loolu ku ne mëna ci waru sa bu ma téré mënon na ku ko def rek ma def la golo ni ma defon gaay ñi ngi taxawon dem ci aya témèr ak ñen fukk ak juroom ñaar suñu borom doon waxe walladheena kazzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun wara doore tay ci wattaghasa qaum musa min ba'dihi min sulihim ijlan jasadan lahu quwar modi musa alayhi salam wote gi mi wote ci yalla tabaaraku ta'ala ninno sonne won nun la musa sonne motax yalla boole len ñom ñaar ñep ci ulul azmi min ar rusul Musa ke ba muy juddu at momu Fir'auna dafa teralon teralin wo xamne moy li fu juddu ju goor da koy ray lu jigen mu ba Musa facc ca lolé Musa di dox ca dekk ba baray fa ben xibti mucc ca lolé Musa joge fa dem Madiana sonna fa lol sam fa aju yag doora ñibisi bimu ñibise bërem baak Fir'auna ba Fir'auna genn aduna ñu labal ko ci baaru qalzum Musa jéggi dex gaak ay mbokam ba ñu ñëwé ñu nekk naan ko wutul ñu Yalla Musa nak dem di waxi ak suñu borom tabaaraku ta'ala ngir jëli al alwah te ngeen koy wax yeen les 10 commandements ba nga xamé ni Musa dem nak benen xewat ginaawam modi mbokam mi ñu tuddé Musa Samiri té Musa Samiri nekkon ko xamné nafiq la won ci da'wa Musa duggon ci seen biir ngir su génné gennalew gaay maana mom la ko taxone dugg ci diini Musa ja du won dugg ja ngir gëm Musa ak Yalla waye daf ca bëggono dugg ngir duggal ay tapale yoy yi la def moy xamna ni Musa fiyeg wer ak fukki fan du ñew ndax ñun fukki fan la wara am ca famuy deeyal ak suñu borom Musa bi muy dem bayyi fa Haruna uuf njabot ga waye Samiri ëpp ko ay pexé ndax pexé shaytan la yoro daali wax nit ñi ne len li ngeen di tak indi len ko te boba wa Egypte dañ dan tak ay ciakati ay cienak ay jaarok ay lamak yoy nga xamne tabarakallah yu ñak solo yoy bamu ko defé mu dajalel yoy yep daal ci defar nak aw nak wu ndaw aw seul fexé ba duggal ci sëlli wi ngelaw lo xamné buñu ko laalé wala yoy rek ñu dëgg mu nañi mëna leen seen yalla jangi ni loolu la suñu borom tabaaraku ta'ala di netti ci fi ñu tollu di ñu wan coono bo xamné bi Musa alayhi salam amon nako ci ad-da'wa ila Allah tabaaraku ta'ala yalla neena wattaqasa japp qawmu Musa niti Musa ya min ba'dihi ginaaw ba Musa deme di deeyale ak boromam narfa am ñin fukki fan min huliyihim ci sen takay ya ñu japp ca defar ca ijlan aw sel ijlu moy nak su ndaw so xamne mi ngi top ci yaayam te feregut wala muy toll ci fer selowa dafa nek jasadan aw yaram ñom ñoko defar bam nek aw yaram ni nga xamne nun la xewé légui lehu amna khwar ak nañ motax sami metti mi mu don def la alquran di wax ne kep kuy metti wo metti momi ñaan ga yalla wala ñaan ga musa ñaanalon musa sami daf lay top ba ila yawmil qiyamati moy lami sasa moy kep ko xamne sa metti moy da ngay defar ay bant mu nek ni ak nit wala mu melni aw fas wala mu melni gelem manam dal lu am bakkan la di nokki nga defar ko ci bant bam jak yow momé ya nga bok ci lami safa bu fekke da nga jël or wala nga jël khalis wala yenen nga xelniko defar ci aw ñay wala nga defar ci ak golo mba aw fas wala mpic mu lu am bakkan di noy yow momé ya nga ci bir lami safa motax yoy itam jigen ji koy tak ju nek muy ay ñay ci say nopp wala ñay ci sab deun wala ñay ci loko mëna takké wala ngay tak ci sa loxo bi lam bo xamné ak jaan la wala jaarob jaan wala yoyu mu am ay bakkan di noy ya ngay dugg ci ñaan gam waxon lami sasa moy kula laal yalna ram ko laal yalna ram lulo waralon kon bëpp mecc bo xamné dafa jëm ci walu défar lol boko défaré day am ruh manam dafa nekkon lu am ruh nga defal ko mu jëmmu yow ya ngay dugg ci bir lami sasa buñ yalla yobbo bañu ag ci suratu maryam wala bok ci taha da ngeen fa fekk lami sasa muy yalla diko ñaa di dogal ci kaw samiri ku ko lal ram kum lal nga ram su ngeen ci lajoon mbokk mu ñuy tuddé wala bok mbokk mu yor walu endo yi tabarkalla bu ngeen ko lajoon dana leen wax ne bu ngeen démé endo amna fa ay intouchable mo ñoo xamni ñi ku leen laal ram kuñ laal nga ram wala bok duñ laal kenn ñom ba legi ay suti samiri lañ ña nga fofé tabarakallah yalla tabaraku taala junjunako fi buñ yalla yobbo ba ca fofé an taqula la misafa da ngeen gis baat bobu tabarakallah Musa samiri legay bobu la legay yalla tabaraku taala genn ci mom kep ku jël mecc momi it suñu borom tabaraku taala duggal la ci bir la misafa jojé yalla neena awalam yaraw xana gis ñu ñoom ñi jaamu sallawi annahu sallawi la yukallimuhum du wax ak ñoom wala li yahdihim tadulen jubanti sabilan batek len ci yoon lepp lo xamne mën ta wax ak yow mënu la jubanti tek la ci yoon jaamu ko gatt xel la jaamu ko ñak am ay xalaat la attakhasuhu jappé nañu nagwa diko jaamu waye wakanu dañu nekkon zalimin di ay togn kat ndax kuy jaamu luddul yalla tabaaraku ta'ala yaangi togn loolu la yalla wax tabaaraku ta'ala ñaar yoy nak mune la yukallimuhum wala li yahdihim yoy day wonane yalla daf leena am moy yalla day wax yalla day jubbandi ni tek ko ci wu yoon ku fab loxom jebbal ko islam jebbal ko diine mu tek la ci yoon wo xamni wu jubla doto jaxle aduna do jaxle alakhira fu nit ñi firfiré yow sam xal day dal yalla neena wala ma suqita ba nga xamé né danuna ci aydihim ci seen loxo wara aw ñu gis ne annahum ñom qaddallu sanku nañu ngay tambalé reccu nadimu ala jinayatihim wastadana damuhum wa asratuhum ala ibadati alhajj reccu nañu xalo ñu dan la in lam yarhamna buñu balut buñu yermut rabbuna suñu borom wa yaghfir lana mu jegal ñu suñ yàlla yërëmut jëggal ñu la nekku nan na daañu bokk minal xaasir na ci ñi nga xam ne dañoo perte. Loolu la ñuy wax. Moo tax Ibnu Kasir mu ne wa haada i'tirafun minhum bi zambihim wa iltijahun ila allahi azza wa jal. Muxtasar Ibnu Kasir nee na lii ak rëccu la ci ñoom ci seen bàkkaar yi ak dellu ci yàlla tabaraka wa taala. Yàlla it nag ku ma sa def nii rek mu jaar ak yow ci yërëm la, ndax saa bu yëgee ne kenn du yërëme ku dut yàlla, saa bu yërëme yëgee ne kenn du jëggali bàkkaar ku dut yàlla tabaraka wa taala, loolu la bëgg. Moo tax nga ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamina dafay am yu bare bari yu muy dégg ci biir sa wax jooju. Suñu borom ne walamma rajaa, ba nga xamee ne dellu si na Moussa ila qawmihi ca nitam ña jóge ca diyaale ba mu doon diyaale ak suñu borom tabaraka wa taala, fekk yàlla wax yu na ko foofee xamal ko ne la nga bàyyi woon sa ginnaaw lépp saa miri yàq na ko. Bi mu dellu see qadbaana di aji mer, asifan di aji jàq, wala boog di mer mer mu tar, ñëw fekk leen ñoom ñëpp ñu wër sëllu wi di ko raay, di raay ci seen kanam, di dékk seen loxo sëllu wi di ko wër, di neggal ku añ indil ko añ, ku reer indil ko reer, ku ndékki indil ko ndékki. Léegi-léeg nga ñëw fekk ku def mburu ak yàpp ak ñoom seen yooyu yekkal sëllu wi, mu ne yëngu di xool te mun da lekk. Bi Moussa ñëwee xaala mu ne leen bi sama xalaftumoo nii, li ngeen ma wuutoo lu bon la, bi sa bon na ma bi sama bon na li nga xam ne xalaftumoo nii wuutoo ngeen ma ko mim baadi sama ginnaaw, li ngeen def sama ginnaaw lu bon la, yaakaaruma woon ne da ngeen yàqi ni li ma jot a defar. Aajiltum, ndax da ngeen yàkkamti amra rabbikum seen mbugulum borom ba tax ngeen di def nii xaat te digaluma leen ko woon. Wa alqal alwaaxa, mu daal di sànni aliwa ya, mu sànni ndinkaan yi nga xam ne mooy fukk ya te suñu borom tabaraka wa taala joxoon ko ko. Wa axasa bi ra'si axihi, mu jàpp nag bi ra'si axihi ci bopp mbokk ma, mu daal di lëng ka nga xam ne mooy haruna, jàpp ca bopp nag ya jurruhu ilayhi, di ko diri nag jëmee ko ci moom, ñoddi ko ba fële fas yéene wax ak moom. Zannan minhu annahu qassara fi kaffihim, yaakaar ne daal daf caa waxul dara. Maanaam li nga xam ne moom la Moussa yaakaar mooy bi ñuy di jaamu sëll bi ak di def ay cotisation pour defar aw sëll di ko jaamu, dafa defe ne Moussa daf leen doon seetaan. Mu ñoddi ko nag daal di jàpp ci bop bi xëcc, xaala mu ne ko ibna umma, doomu ndey, ee yow doomu ndey, innal xawma nit ñi istadaafuu nii dañ maa noggatu, wa kaadu xaw nañu daal yaqtuluuna nii rey ma, dañ maa noggatu tuuti kon ñu rey ma ndax lànk gu ma doon lànk ñu jaamu sa lwi. Ah, rey gi ma doon bëgg a rey nag looloo tax ma daal di dellu ginnaaw, waaye du caagin ne dama cee dëppoo ak ñoom, ñàkk pexee tax ma bàyyi leen. Fala tusmit bul ayibal bii ci man al aada a noon yi, bul may noon yi ci man ñu mën a jaar fuñ may jaare. Maanaam bu leen may ci man yoon wuñ jaar, moo di su fekkee ne dangaa dem bàyyee ma leen ma dox seen digganteeg ñu jaamu sa luwi, ñu néewal ma doole noggatuma ba ëpp ma doole, daal di koy def nga ñëw laajoo ni mu demee xanaa far dal ci sama kaw, ñoom kat su boobaa daañu ma reetaan ci lii nga xam ne moom laa def. Mu ne kon fala tusammit biyal aada wa yasmutu bi ihanatika ilayya wala tajal nii fi adadi zalimin. Mu ne ko wala tajal nii bul ma boole ma al qawmi ànd ak nit ñi azalimina toñkat yi, bokkuma ci man dal, bokkuma ci, jéem naa jéem ba buñ def lii samay pexe jeex ma bàyyi leen nag ñu door koo def. Ah, Moussa nag kon day amoo benn bàkkaar wax dëgg yàlla, ginnaaw jéem nga jéem mënoo dal amoo benn bàkkaar. Moo tax mbir mu nekkit nag soo ko gisee muy lu yàlla yi tere tabaraka wa taala nga jéem ca ba tëdd ca naaj wa, su boobaa sa jaan mën naa wàcc. Waaye jéemoo ca dara te lu ñu wax nga ne mënuma ca dara, loolu nag moom du sotti. Soo amee ay doom wala nga am ak njaboot wala nga am ñoo yilif wala lenn, da nga ciy jéem. Te it am na ci yu bare bare yoo xam ne ku ca jéem man, ndax koo xam ne yaa koy dundal, yaa koy waddu, yaa koy yar, lépp ñu ngi ko def ci sa kër, boo sàgganee ba yi woo am mu yóbbu ko, loola mooy asak ñàkk xam. Moo tax da ngay jéem ba tëlee door a bàyyi ولا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال موسى دورنا ربي يا سما بروم اغفر لي ماغي نان نجيغل ما سمي بكار ولي اخي ماغي نان